أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. دلوت علیہ الصلات والسلام د قوم واقعہ بیانې ده او داغه مختلف درې سلور مقامات ذکر شیو. نننی درس کې اخیری مقام د واقعې ذکر کیږي چې نزول العذاب. البتہ ابتدائی آیات کے دو تفسیر دی بنا پر یو تفسیر دوا کی سر تعلق ساتی و بنا پر یو تفسیر باندے دا جملہ معترضہ دا. نو اللہ تعالیٰ فرمائی لعمرک قسم دے پا عمر ستا باندے. دا چا تعالیٰ ہو جستا پا عمر میں دی قسمی نیو کولال جدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمونږ استا چې پیغمبر ده. زکه عبداللہ ابن عباس سے فرمایي الله دې چې په عمر باندې قسم نه خوړلې ده. حضور مبارک په عمر باندې قسم خوړلې نو الله فرمایي لعمرک قسم میری په عمر استا باندې اے پیغمبر انهم یقینا د اهل مکه جری لفی سکرتهم خامخا پا اغخپل نشکی یا مهون سرگردان دی. یہ سنگ کوملو تو اغی پا اغخپل نشو تو ماشو دو شہوت کے فریشان او سرگردانو ندغ رنگ دا اہل مکم چی دی دا اغخپل بود پرستا پا نشکی او دا اغخپل شرک او دا کبریاتو پا نشکی حیران او سرگردان دی. نیو کول اغداری او دین کو اللہ دے شداد لوت علیہ السلام واقعہ دا. ندا اللہ لوت علیہ السلام دے فرمائی چل عمرو کا قسم دے پا عمر ستا بندے لوت پیغمبر انہم یکیناً ستا دا قوم چرے دی جری دا صدوم خاروالا لفی سکرتہم اخبل النشد شهوت کی یا مهون خیران او سرگردان. چې پیغمبر سرم زور چلی او پاغم پا بندے لگئی او کمیل مانر اشی او لارا کی مرتکینی د خپل گندب پیل برابرولو دا پارا چی اغای چا دا زمانی خلقو ندے گڑے نپدی کی دی انتہائی خیران او سرگردان. دو تفسیر شو. لومبنه تفسیر چې ده هغه علامه الوسی ذکر کړی چې دا د جمهور تفسیر ده او دا د اوراجی هګرزولې جمهور تفسیر یو ده ویلې او دا د ویم تفسیر چې ده دا مظهری ذکر کړی چې دا لوط علیه السلام ته خطاب دی ولله لوط علیه السلام درحمه بهر کې دا خدا آیات تفسیرونه شو. راځه اوس لغون ته کې قسم کې دلته څه خبره ضروری چې هغه وکړي شي. یو د مخلوق قسم دی او یو د خالق قسم دی. دې دواړو کې فرق دی. لاول نه د قسم په مقصد باندې ځان پوهې کې نو بیا د الله د قسم وضاحت هم کوم چې راګي څه مقصد دی او د مخلوق د قسم څه مقصد دی. د قسم مقصد دا وی چې انسان قسم خوري نو دې الله جل جلاله قادرم غنی دا لا عظمت مخه تکی کدا کار ما وزن کوم دین ابزان بچ کوم دا الله انداز عظیم ذات ته دا غنو ما تکم دا د عظمت توجه بز دې کار نزان بچ کوم یا بدا کار کوم او کدا کار نزان بچ کوم او کدا ما وکو ندک الله ز قادر او منتقم غنم قدرت والے گنم او انتقام او بدلی والے گنم کدما دا سے اوکو نو اللہ با زمان بدلا لی اللہ دی ما حلاک کی کدا سے ماو نو دا اللہ تعظیم دا اللہ دا نوم دا مخ دا وجنا دا اللہ دا نوم دا عظمت دا وجنا او دا اللہ دا قدرت دا وجنا او دا اللہ دا انتقام او دا بدلی دا وجنا دے کارن کدا کسم خوڑ لی چی دا بنکم نزان بچ گئی دا اللہ نوم مخی دا کی دا اللہ قدرت او طاقت او دا اللہ دا صفت دا انتقام مخی دا کی نو بیا دے کارن دے زان بچ گئی اکو چی کوم بے نو چی کل دا اللہ پا دی درے صفاتو باندے چی دم را صفات پا کی دیو اللہ مخی دا کی نو بیا اغا کار لازمی کی دا قسم مقصد دا دی نو قسم پا معظم شیبان دے خوڑی شی چی قسم تا کار پا کولو یا پنو کولو بیا مجبور کئی زکا اللہ دے مخی دا کڑی دا خود قسم مقصد دی اوس رازیں دا مخلوق دا پارا قسم او دا خالق دا پارا قسم دے دوالو کے پارا مخلوق چې قسم خو نو په دغه معنا باندې او د مخلوق په نسبت باندې دا الله نسوک معظم نشته دا الله د صفاتو نسوک معظم نشته دا کابین دا قران نسوک معظم نشته نو مخلوق چې قسم خو نو یا بد الله په ذات باندې خوري یا بد الله په صفات باندې خوري یا بد الله په کلام باندې خبر هم ځان ترلا د دین علاوه په غیر الله باندې قسم دا د مسلمان د پر جایز نه غیر الله باندې قسم دا د مسلمانانو لپاره جایز نه دی د عبد الله ابن عمر سے په مخ کې او تن قسم او خلاغه وی احلف بالکعبه بکعبه باندې قسم راو دی داسې موایا دا سی وایا چې احلف برب بالکعبه زب پر رب د کعبه باندې قسم کړو و دې ځکه کزما عبد الله عمر سے چو هغه په خپل پلار قسم کړو چې زما د خپل پلار باندې قسمی نبی علیہ السلام او عمر داسې موایا زکا شان دا دے انہو من اخلاف بغیر اللہ فقد اشرک چاچے بغیر اللہ باندے قسمو کنو دا اللہ سر دا غیر اللہ شریک دا بناوے زماری پخپل بلار قسمی زماری پخپل مور قسمی پنکری قسمی خبرم زیان دالا دا خبری تا نبی علیہ السلام ہوئی زکا چاچے بغیر اللہ باندے قسمو کو نو دا غیر اللہ گوئے کہ اللہ سران پس پت دا تعظیم او دا قدرت او دا انتقام کی شریک څنګه چې قسم دې د پر سره خوړي چې دا یو معظم ذات باندې قسم خورم چې دا کار وکوم نو چې بغیر الله دې قسم وکړو دا الله عمر تعظیم وته دا ور او دا الله په شان قادر دې گویا کې وګڼو او دا الله په شان منتقم دې وګڼو نو کچري یقینا ته دا سه غني بیا خو شرک ته او دا حدیث اوم دک معنا دا چې کله دا الله صفت غیر الله ته ورکه نو بیا انسان مشرک کی او یو مونږه تاسو یو کچره دغه خبره مخه ته نه چې د الله عمر معظم غنم د الله په شانتي قادر غنم د الله په شانتي منتقم غنم دغه صفات مخه ته نه نو بیا هم ګناي کبیره ده شریعت د غیر الله باندې د قسم نه منع کړی ده نو کچره دغه لحاظ پکې نشي ساتل نو بیا هم ګناي کبیره ده په غیر الله باندې قسم بهر حال یا شرک ته یا ګناي کبیره ده خو په غیر الله باندې د مسلمان لپاره قسم نه دی پکار مسلمان چې قسم خوري یا بد الله په ذات خوري یا بد الله په صفات باندې خوري او یا بد الله په کلام باندې خوري خبرم زين تعالی او که په کعبه باندې خوري نو به رب الکعبه وای دام پر رب د کعبه باندې قسم شه په کعبه باندې قسم نشدا سی به وای لکه حدیث کې راځي اوس راځي دیږي کې هو په غیر الله قسم راغله ځکه غیر الله د الله نه علاوه شی باندې نو الله قسم خوړلې ده په چا باندې په عمر دو نبی علیہ السلام نے عمر دے نبی علیہ السلام دا غیر اللہ دے نبی علیہ السلام عمر ہو اللہ نے کہندا اللہ نہ علاوہ شی نو دل تخو اللہ مخلوق من کئی او اللہ پخپل باندې پغیر اللہ باندې قسم ہو لا عمرو کا ستاپ عمر دے کہ زما قسم ی اللہ ہو خبر ہم دے اندر او زدی سے جواب نو تا سماوی تا سما دے قسم مقصد بیان مخلوق چ یو شی مخ دگی پغی قسم خو نو معظم گنی او الله تعالی چې په یو شی باندې قسم خوري ناغه تعالی خپل عمر تعظیم نه ورګي الله د خپل شان په شان دی قادر نه غني او الله د خپل شان په شان دی منتقم نه غني خبر هم ځان تعالی او الله د شریعت مکلف نه الله د قانونونو نه آزاد دی او الله وتعالی تعظیم نه ورګي الله تعالی خپل ذات معلوم دی چې داغه کم تعظیم دی داغه کم قدرت دی نو دری وجه نه چکله الله وت دغه حیثیت نه ور کوي نو الله بغیر الله باندې قسم خوري و الضحا والليل اذا سجى خبر انده تعالی هغه هغه ځکه قسم خورلې دلته کې قسم خورلې بل ځینو کې الله او بغیر الله باندې قسم خورلې والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى پشپ باندې پنور باندې پسپومه باندې شپک قسمونه الله راغلته پړي نو الله چې بغیر الله باندې قسم کوي نو الله او دغه صفات درې واړه صفات وته الله جل جلاله ورکړي نو دا الله د قسم مقصد شو نو دا الله د قسم مقصد دا دی چې استاد دې عمر مې دې قسمي الله چې په شی باندې قسم خوري نو دغه شی الله تعالی د خپل قدرت مظهر ګرځي دا شی زونه د الله په قدرت باندې نبی اسلام عمر سور مبارک دی ستاپ پا دی مبارک عمر می دی کسمی چه دی که ما سمر برکت اه دی یکیناً پا دی می دی کسمی چه ستا دا عمر دا زندگیم پا دی گوالا چه دا اهل مکہ دیر پا خپلا نشکی مستی ستا دا عمر باندی می دی کسمی دی پا دی باندی گوا دی آج چه دا اے لوتا چه ستا دا قوم چی کم دی پا خپلا نشکی او پا شهوتونو کی مستی حیران او سرگردان نو الله چې په یو شی باندې قسم خوري هغه شی په دغه واقعي باندې پرې مقسم بي باندې گواه ګرځي او الله تعالی قدرت په هغه باندې دالوي هغه یو لوی شی وي د الله د قدرت یو عظیم مظهر وي پاږي کې الله جل جلاله مختلف بهترین صفات دي نو الله په دې وجه پرې باندې قسم خوري دا نه چې الله د ذات عمر د شی معظم غني او د خپل ذات په شان دي قادر غني خبره ده تعالی نو چې کله هغه شی د الله په قدرت دلالت کوي نو ګویا کې دا الله په خپل قدرت باندې قسم خوړل په هغه شی باندې خوړلې نه دی ځکه دا هغه شی د الله په قدرت باندې څه کوي دلالت کوي نو دوه خبرې یو الله په دغه شی قسم کوي چې هغه د الله په قدرت باندې د الله په تعظیم باندې دی بل الله جل جلاله ته هغه مرتبه نه ورکي کوم چې د الله تعظیم او قدرت او طاقت دی نو الله په غیر الله باندې قسم هغه خوړلې نو الله په مختلفو سيزونو باندې هغه قسم خړلې لکه غیر الله باندې دا الله د پاره قسم شتا قران کې الله ځا په ځا کړل نو دا د قسم برکه خبر شي به هر حالیت ساته که څوک وایي چې حدیث کې هرازي چې چا په غیر الله قسم خړلو هغه شرک وکړو اذن تک الله په خپل په غیر الله قسم خړل نبی علیہ السلام په عمر نو تب جواب کې وایي چې دا الله قسم جدا دی او زما قسم جدا دی داغي مقصد جدا دی زما د قسم مقصد جدا دی زد یو قانون لاندې الله د یو قانون لاندې نه دی خبر هم ځان تراله نو الله فرمایلی امرک انهم استاپ عمر میری قسمی اے پیغمبر انهم یقینا ریچ دی لفی سکرتهم پاپلن شکی امهون سرگردان ناکار نشه وتا استماو وکنه پناکار نشکی مبتلا کوملو علیہ السلام نو اللہ وی زیرانا سرگردان دینو پا اخذتو نشخو بیا سلی بربادی کنا خبرم زیان دالا کده شہوت نشرا ندا سی کرتو تو نکی مبتلا کی چه بربادی کی تبایی کی دالنا عذاب تے مخامخ کی نو اللہ وی دا سی او پا نشک سرگردان او خیرانا نو پا اخذت عمو صیحتو اونی تل دیل را چغی او دا چغا سوا نو بس بعضو مفسرینو ذکر کری چغا دی جبریل وا علیہ السلام دا کډې حکومتونه باندې عام طور هغه چغه والد او داغه چغه دا یو سنگین اټم بم سنگین عذاب دا اټم بمونه داغه مکه پهل خبر هم ده نه هغه یو چغه پر کائنات پر خلکو باندې ولې ټول بجونه چوني وګونو پر دې بهشتې دي او ټول بمړه پراته فاخذتهم الصيحه اني ذلیل را چغه داړو به عذاب مشرکین په داسې حال کې چې دی په وخت د اشراک کې داخله مخکې مې جواب کړو ولته مسبحین دي دلته مشرکین دي خبر هم ده تعالی مسبحین هم دغه مشرکین معنی د عرب کې سبا عام طور موږ سبا دي ته وایي جنور رو کیږي او یا کده سبا معنی د کنور خطل چې ټیم بانک کیږي نو مطلب دا دی دا غین عذاب شروع شو او په اشراق باندې انتها و والله عالم دواړه تعویلات آسی الله یو د عذاب شو نو فجعلناها بیا لوی مونږه وګرځولا عالیها پاس طرف دری کلی ساپیها لاندې طرف دری کلی پاس هم لاندې کنه دا بخام خوچته یو شی په ځای باندې پروت ته پسنه طرف ول لاندې کې او لاندې نه طرف ول پاسکه نو دې بخام دا خپل ځان څخه اوچته نو سری روایتو کې زما علم کې نشته شاید کی وی مفسرین لیکلی مفسرین اس یو خبر لیکلی نو تاسو ما ویلو مفسرین دې پوری خبر لیکلی را چې د دې دا کم کلی غټ غټ کلی په دغه علاقه کې په بحرین کې دا صدو او دې سره نور د دې تقریبا 15 کلیو نو دا ټول الله جل جلاله اوچت کړو رزم کینه را اوکل او وزر وتخفل جبريل عليه السلام علم کو مدائنی کوملوت هغه چې کوم وی بالکل بره او خجو الاسمان ته رسول تر دې پوری چې په اسمان کې د اغې د قرونو او د اغې د سپو اوازونه اورېدې شو او د اغې د چرګان اوازونه اورېدې او د التنبه را الټکو او کته را ورزو خبران ځان درا او جسم کې لراو بغل نو اوس اغه الکا انتهای کته دلیا سو نو پټو نه را کته تللی را کته دا په کې توري وګوري او په کې بالکل روه نذات دیم عذاب شو او دریم عذاب وامطرنا الله ومن روور عليهم بدی باندې حجارتن اغه کانی من سجیل د کټ کانی نه د ټکرینه او دلته کې هنشتہ سورته حود کې دیر شو چې اغا منذود مسومدن عند رب کیو پیدر پیو او بل داو چې علامت زدو نوم په لیکل شو بدی باندې اغه کانی مرورې او الله فرمای چې دا کانی په موږ نو سو عذاب شو درې حالانکه عقل دا و چې عذاب کاپی چې بر نه راول ټکړې دام کاپیو د زمکه لاندې شو او که کانی پیرا ورولې ونه دام کاپیو او که صرف چې غي پیوالې و دام کاپیو دې درې عذابو کې فلسفه سره مفسرین دا غي وجه بیانې ولا ولا اذا فعل لکان نقل حاجت برابرول او شهوت برابرول د نارینه د نارینه نه دا دومره سنگین جرم دی اگر چې د دې د پر یو عذاب کاپیو او الله جل جلاله دې عذاب راوست او دا چې عذابون الله جل جلاله پر عذاب کې اشارتن اوغل چې د داسې خلقو د پرا د زمکه د پاس مخ نه د لاندې مخ به تر دی او لاندې مخ هم داسې نه بلکل عبوت رسول پکار دی دو بولان دی پول پکار دی دا سی خلق دا دم رسنگین جرم دا صرف دا غید پار نو خدا دی قوم دا پار اللہ دی معافیو کی دیکن باز خلق دی خبرو کی مبتلا دی حبران زیانت اللہ نو دا سنگین جرم دی دا دی وجینا اللہ جل جرار حضور ملان کانی را ورول دا سو معمولی عذاب ندی حبران زیانت اللہ او دا غرانگی چگا دا سو چاوری دلی اغید پتی دا سو معمولی عذابو ندی نو دا درې عذابونه د دې فعل او د دې کار سنگینتیا ته پکې اشاره ده د دې وجې عذابونه مختلف دي د دې وجې نه د کوم اختلاف د علماو د چې دې زمانه کې چا دا کارو کو بد پهلی مذکر نه خپل حاجت برابر کو وغي ونی سلای سزا سره نو علماو اختلاف دي سو کوئی دې سنگسار کړی شي پکانو باندې د غریبانه کانو باران شي وبا نو څنګه چې د زنا کې سنگسارو لشي واده کړی زنانه و نارینه نو دې هم سنگسار کړی شي او باندې وای زمونږ امام سی وای سو کوئی امام سی په غالبانو چې غرت دی او خېجول شي ودل نه رور غړول شي او سو کوئی ځکه تیلو کړې دی وته ګرم کښې کې درې وشت شي او باندې مفسرین وای نه بس چې کم کار سره خلق زدې سنگین جرم نه واړي بس دې کې اختیار دی امام سی ځکه په ازوهم ابل ذکر راغله zarar وته ور کوي نو بس داسې سنگینه سزا دی وته ور کوي چې په علاقه کې دا خبره موجود وي دا چې دوه کسانو ته د قاضي او امام سنگینه سزا ورکي چې د هغه سنگینه سزا د وجه خلق د دې فعل نه د دې ګناه نه صبر شي خبر هم ځان درال نو بهر حال راغی چې پرم جرم او زمونږ نه پرم جرم الله په خپل فرمایي دا داسې معمولی عذاب نه ان فی ذلک یقینا الله وي په دې واقع کې لایات خامها دلائل لی للمتوسمین خود چا لپاره د سوچ کوون کول لپاره توسم ستا ویلی کی توسم بانی زند ہوئے او حدیث کے مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسْتُم تا اللہ بازی بندگان دا سیدی چی اگئی سڑے تا اگرین سڑے اتلی توسم اللہ وطور کری دزلی او طاقت دی او نور دی اللہ دی انسان پزلگی پا دیماغو کی ایخ دی اگئی سر انسان عبرت ام خاصلی دا واقعین ام عبرت لی خلقو تم چی اوبوری نویت لی پیو سکن کی چی دی تم را اوبو کی دا اللہوی دا دانس خلقو دا پران چې کومو کې توسم موجود دی په هغه کې نو الله جل جلاله فرمایي داسې خلکو د پر عبرت ته چې سوچې شتا سوچې صحیح دی سوچې مثبت ته او توسم په کې موجود دی نو داسې خلکو د پر پدې کې هغه دلائل د قدرت د الله تعالی دی پدې کې موجود دی. اریو جو ابن عمر صاحب ترمذی کې روایت ده او دا غرنګي ابن عمر صاحب فرمایي او احذروا براسه المؤمن فانه ينظر بنوي مسلمان کې رسېبت پکار ده د عبرت صفت دا غستلو صفت دا مسلمان کې پکار ده. اریو جو ابن عمر صاحب فرمایي د مسلمان نه مؤمن نه اریږي فانه ينظر بنور الله ذکر ده الله په نور او د الله په توفیق سره قتل کې ترمذی کې روایت شي نو دا طاقتونه ځان کې پیدا کول پکاري دا باځه خو تجربی سره پیدا کی ادراک عقلی شو باکل سره شی مندل شو کشف ده انسان ته کی چې کله انسان نیک عمل کی الله تعالی په را کولو کې لکه واقعې مې ته 13 جمعم بیان کړو تفصیلی بیان مې په دې باندې کړو د بارانغه یو کس ته د وریځونو आवाज شو نو باندې ټیم کې دا کشف شو ادراک عقلی شو او دا غرنګي دا فراست د مسلمان شو دا د زړه چې انسان د پر یو علمی ذریعہ را پدې باندې انسان د واقعین عبرت علی او بازی خبرې به معلومی علم په حاصلې اگر چې کتی دلیل نه لري په مسلمان د پر مفید دی د شریعت لاندې نو फायदा ورکې الله وي د درس خلکو لپاره ان فی ذلک یقینا پدې واقعیا کې لا آیات دلائل د قدرت چې عذابونو ته وګوري نو پوی به شي چې دا سنگین جرم دی للمتوسمین د پر د سوچ کوونکو و انها او لبی سبیل مقیم الله وی دا کلی او چې دی دا نو دا په یو نیا شهر باندې په یو عام نیا موټر وی باندې لسبیل مقیم معنا کړی دا چونکی هغه وخت کې پیدا نه اوس په روډو نه جوړ شوی اوس به ذری روډو نه جوړ شوی نو مقیم معنا بازو کړی ثابتن ال الان اوس په ورشته اوس په غړ غړ موټر وی روډو نه دی دا اردن علاقه کې خوا کې هوټل به جوړ شوی دی او باز لیکلی لسبیل مقیم دا کله چې دی پاغلار واضح باندې دی او باز لیکلی لبی سبیل مقیم پاغلار نشاندار باندې دی په هر حال حجاز مقدس نه چې شام تزي نو دا د اردن علاقه کې راځي د اردن علاقه کې اوسم موجود دی. الله فرمای ان فی ذلک یقینا پدې کې پدې دامن چې ور سره سوکړه الله وی کما عذابون ورکړه لا آیتن همها عبرت ته نخی دی للمؤمنین نخره د پاره د چا د مسلمانانو تاینه عبرت غستل خوڅه کې اوس پاغي باندې هوټل جوړ شي وي خلک وته سیر تزي مسلمانان خلک هغه ځای تزي د پاره څه د سیر د پاره د عبرت نه هغه ځای کې هوټل دی ریسټورانټ جوړ شي وي حالانکه پیغمبر علی السلام د ځای زیره پر قانون څه کوله پیغمبر علی السلام فرمای چې تاسو په یو داسې قوم ته خود ځای ته خود داخلي ګرځئ کدارانی ګډ شو قبل شو قبل شو دا چې کم قوم باندې عذاب راغلی دی دا چې زه ته هو تاسو ورځه مده چې کورونو ته الا ان تكونوا باقین کو ورځه استاد په مجبورن تیری دلی بیا جاړ او که جنان درځي فئن لم تبغوا فتباقوا بیا په زور ځان له جاړ راول اس نه چې الله دا قوم ته عذاب ور کم عذاب ور کړی الله دا عذاب ته درځي نو بس معاملہ الټا را اوس دې سیر دینه جوړ شو خلکو د اختر کې هم سیل لري یو ځای کې هم سیل لري حالت کې بیا خپل پروګرامونه کوي چرګان پکې پخې مختلف معاملې پکې کوي الله دې معافي وکړي الله دې موږ ته صحیح ذهن را نصیب کړي لام روکا قسم دے پاو مرستا باندے لام روکا خامخا پاو مرستا باندے اللہ فرمائی زمادی قسمی انہم یکنن دوی چری لپی سکرتیم خامخا پانشخ پلکی آمہون حیران و سرگردان دی فا اخذتهم پسون سلدی لرا اصیحتو چغے مشرکینا چی دی داخل دل پا وقت دی شراکی فجعلنا اللهم اوغرزو عاليها پاس طرف د دې کلی سافلها لاند طرف د دې کلی او دې برکه بعض خلک وای بس دا وای د سرچونه کوي وای د زمکه طبيعي بس د زمکه کې ګرمي پیدا شي بعض لاند لړ شي بعض باندې را شي خبر هم ځان ته دا ټول غول خوراک ته قران چې سویلې دي زمون پاګه باندې یقین دي دا الله عذاب دې په دغه ځای واقع شي دا د زمکه هغه ګرمي نه ده داغه بخارات نه دي چې راوتی دي او زما کوي شي دا ولاند تللی دا خبره ټوله غلطي دا د الله طاقت او قدرت دی فجعلنا الله و من غور زوالیا پس طرف د دې کلی صاحب الاعلان دې طرف د دې کلی وامترنا الله و من غور عليهم دوی باندې هجارتن کانی من سجیل کو کانی نا ان فی ذلک او بل سجیل معنی ټکره کړه الله ته حقیقت معلوم ده خدای لفظی ترجمه ده ان فی ذلک یقینن پدې کې پدې عذابونو کې چې دې قوم باندې راغې لا آیاتن خامخ دلائل د قدرت تی او دلائل د عبرت تی للمتوسمین د پاره د سوچ کوونکو و ان یقینن د کلی د دوی لبی سبیل مقیم پاس بغنی شهر باندې دی پاس ثابت لار باندې دی پا واضح لار باندې دی پا نشاندار لار باندې دی و انها یقینن دا کلی د دوی چې دی لبی سبیل مقیم خامخ پالارا واضح باندې دی یا ول ولین یا الله خلین جا قوت المدین یا رحم المساکین کریم خدا یا الله پدې کې چې دا کم فیل ذکر شیا الله دا عظیم سنگین جرم دی یا الله مسلمانان د دین محفوظ وساتې یا الله قسم مبتلا یا الله دې سره ته عبرت نصیب کې یا الله کریم خدا دې دین وساتې یا الله کریم خدا دې زمون راضی شي یا الله دې کې چې کوم خبر بیان شي احکامات د قسم بیان شي موږ پاغي باندې عاملین کې یا الله کریم خدا دې غلط قسمون نه چې کوم شرکیه قسمون دي یا الله موږ دې نو وساتې یا الله تاو په دې کې مسلمانان د عبرت یا الله د عبرت مون ته نصیب وګرځي یا الله تفرس یا الله توسم چې کوم یا الله د انسان د زلوک قوتونه دي پاګې باندې انسان پوهه سمج حاصله یې عبرت اخلي کریم خدای دې موږ ته نصیب کړي الله ترازش یا الله خپل رضا نصیب وګرځي صلی الله